Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon Nokia Lumia 735 od złotówki z tabletem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 listopada, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Biernat za Pawła Grasia jest nowym pełniącym obowiązki sekretarza generalnego PO. PiS stawia warunki przed debatą Gronkiewicz-Sasin. To nie jest tak, że pani Gronkiewicz-Walc wywołuje kogoś do tablicy. W Krakowie ruszają modlitwy o czystość i odmowę moralną miasta. Zmiana personalna we władzach Platformy Obywatelskiej. Paweł Graś nie jest już sekretarzem generalnym PO. Zrezygnował z funkcji. Pełniącym obowiązki sekretarza został minister sportu Andrzej Biernat. W Warszawie tymczasem od 2 godzin trwa posiedzenie zarządu Platformy. Partia ma m.in. ocenić wyniki wyborów samorządowych oraz omówić strategię przed drugą turą wyborów prezydenckich w miastach. Samorządowa dogrywka za 2 tygodnie. Wprawdzie oficjalnych wyników wyborów jeszcze nie ma, ale wiadomo, że pierwszą turę wyborów samorządowych w sejmikach wojewódzkich wygrało Prawo i Sprawiedliwość. W większości miast konieczna będzie dogrywka, stąd nie dziwi, że Platforma mobilizuje siły. Będziemy się koncentrowali na przygotowaniu i wygraniu wyborów w dużych miastach, wyborów prezydenckich. Mówi szef samorządowej kampanii PO Robert Tyszkiewicz. Poseł podkreśla, że na jakiekolwiek powyborcze rozliczenia jeszcze przyjdzie czas. Nastąpi to, zaznacza, dopiero po drugiej turze wyborów. Nie przeszkadza to jednak posłom opozycji, którzy mówią, że słaby wynik PO to wina nowej szefowej partii Ewy Kopacz. Broni jej szef klubu PO Rafał Grupiński. Premier Ewa Kopacz dopiero od 9 dni pełni obowiązki szefowej Platformy Obywatelskiej, więc wolałbym, żeby na nią nie zrzucano odpowiedzialności. Zarząd zajmie się też kwestią koalicji w sejmikach wojewódzkich. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Druga tura wyborów prezydenckich szykuje się m.in. w Warszawie. Zmierzą się w niej Hanna Gronkiewicz-Walc z Platformy i Jacek Sasin z PiSu. Obecna prezydent stolicy proponuje rywalowi debatę w piątek. PiS stawia warunki. Zobaczymy, czy to będzie w piątek, bo zorganizowanie debaty to nie jest tak, że pani Gronkiewicz-Walc wywołuje kogoś do tablicy kandydata Prawa i Sprawiedliwości jak ucznia. Rzecznik PiSu Marcin Mastalerek dodaje, że istotne są kwestie techniczne. Potrzebne jest porozumienie co do tego, kto będzie prowadził tę debatę. My proponujemy, żeby to różni dziennikarze zadawali pytania, żeby byli przedstawiciele różnych mediów. Hanna Gronkiewicz-Walc zaproponowała, by tematem debaty była przyszłość Warszawy oraz wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej. Szczegóły mają między sobą ustalić sztaby wyborcze kandydatów. Były dyrektor domu dziecka w Wolsztynie w Wielkopolsce oskarżono o molestowanie seksualne jednego z wychowanków i podanie alkoholu kilku innym. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura we Wschowie w Lubuskiem wysłała już akt oskarżenia przeciwko 58-latkowi do sądu. Premier Izraela nakazał zburzenie domów zamachowców, którzy przeprowadzili atak na synagogę w Jerozolimie. Rano 2 Palestyńczyków mieszkających we wschodniej części miasta wdarło się do świątyni na zachodnich brzegach miasta i zabiło 4 Żydów. Ich samych zestrzeliła policja. Był to najbardziej krwawy zamach w Jerozolimie od 6 lat. Izraelski premier Benjamin Netanyahu spotkał się z ministrem obrony, wojskowymi dowódcami i ekspertami do spraw bezpieczeństwa. Nakazał zburzenie domów, w których mieszkali zamachowcy oraz domów osób, które przeprowadziły kilka poprzednich ataków w mieście. Zamach potępili już amerykański prezydent Barack Obama oraz sekretarz stanu John Kerry. Ludzie, którzy przyszli do synagogi, by oddać cześć Bogu, zostali zabici w tym świętym miejscu w akcie czystego terroru i bezsensownego, brutalnego morderstwa. Podkreślił Kerry, który gości w Londynie. zamach potępił także prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas. Tymczasem przedstawiciele Hamasu i innych palestyńskich ugrupowań uznali atak w Jerozolimie za akt odwagi i bohaterstwa. Do zamachu przyznała się radykalna organizacja Narodowy Ruch Wyzwolenia Palestyny. Miała to być odpowiedź na wcześniejszą śmierć palestyńskiego kierowcy autobusu. Izraelskie władze twierdzą, że 32-latek powiesił się w autobusie, ale Palestyńczycy są przekonani, że został zamordowany przez radykalnych Żydów. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Będą modlić się o czystość i odmowę moralną Krakowa. W tej chwili w kościele świętego Wojciecha na Rynku Głównym powinna rozpoczynać się akcja Szpital Domowy. Młodzież z duszpasterstw akademickich będzie modlić się przez 30 dni w intencji odnowy moralnej miasta. To reakcja na działalność klubów GoGo w Krakowie. Miesiąc modlitw poprzedził mocny list kardynała Stanisława Dziwisza, w którym pisał, że Kraków stał się symbolem wyuzdania. W Krakowie trudno przez rynek przyjść, żeby nie być zaczepiony. Jest jakiś nieporządek moralny w Krakowie. Kardynał Dziwisz w liście czytanym w niedzielę we wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej wzywał również do naprawy sytuacji. Kraków musi z tym jakoś uporać. Jacek Majchrowski, prezydent miasta, list i słowa kardynała skomentował krótko. Może to jest jakaś silniejsza ewangelizacja przez kościół prowadzona. Modlitwy o odnowę moralną w Krakowie będą prowadzone w kościele świętego Wojciecha na Rynku Głównym. Miejsce nie jest przypadkowe. W kamienicy naprzeciwko znajduje się lokal ze striptisem, którego właścicielem jest szef sieci klubów GoGo Kokomo. W sprawie oszustw i kradzieży, do których miało dochodzić w Kokomo, prowadzonych jest już 50 śledztw w całym kraju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Noc pochmurna prawie wszędzie, jedynie na krańcach południowych miejscami większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Z południa na północ będzie wędrował deszczowy front. Na północnym wschodzie Polski możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Od minus 1 stopnia w Suwałkach do plus 5 w Szczecinie. Jutro też dużo chmur, tylko na krańcach południowych miejscami większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, a na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie od 0 w Suwałkach do 7 we Wrocławiu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Cześć, tu Ola. Cześć. Ania, co się dzieje z twoim gardłem? Wiesz, przez tę zmienną pogodę i zmiany temperatur czuję, że jest wysuszony. Coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Ania, na co czekasz? Weź ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20:45. 9 dni festiwalowych jak 9 kręgów Inferno Dantego. 39 przedstawień, 21 teatrów, 300 artystów. Festiwal teatralny Boska Komedia zaprasza od 5 do 13 grudnia. Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe i Teatr Łaźnia Nowa. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. This is an African tribal chant that we wrote called Suppose They Give a War and No One Comes. Nanya Lala! Ula Wanga! Nanya Lala! Wanga Ula! War. I have seen war on the land in the sea. I have seen blood running in the street. I have seen small children starving. I have seen the agony of fellows and wives. I hate war. Więc jesteśmy w latach 60. nadal zespół West Coast Pop Art Experimental Band. Tytuł utworu Suppose They Give a War and No One Comes był takim znanym zawołaniem w 66 roku użytym przez hipisów w San Francisco. Zespół założony przez braci Sean i Danny Harrisa. Dosyć popularny w kręgach hipisowskich, uniwersyteckich, używał projekcji, stosował, integrował różne rodzaje muzyki, od free jazzu, nawet przez takie psychodeliczne rzeczy, bardzo ciekawi artyści. Powracam do pieśniarzy młodych. Tobias Jesso Jr. to jest pan, który tak naprawdę nie ma żadnej płyty jeszcze długo grającej. Zapowiada swoją płytę na wiosnę 2015 roku, bo to taki będzie rok. Jeśli będzie taka wiosna. Jeżeli będzie taka wiosna. Tobias Jesso Jr. tymczasem wyrzuca co jakiś czas poszczególne utwory, czyli tak zwane single. Producentem tych utworów jest Chad Junior White z zespołu Girls. To zespół, który ty przynosiłeś. Przynosiłem. No i jest nowy utwór, który ukazał się dosłownie chyba, nie wiem, 2-3 dni temu. Nazywa się Hollywood. No i wydaje mi się, że będzie głośno o tym panu niedługo już. Hollywood, gdzie? Tobias Jesso Junior. Gdzie będzie głośno? No, w tym światku takim muzycznym. Aha, to nie zrozumiałem. Że się spodoba płyta, albo że wszyscy będą nasłuchiwać, czy płyta będzie równie dobra jak te single, które się pojawiają, bo to bardzo ładne pieśni nagrane na fortepianie i śpiewane. Proszę.

Natomiast zaśpiewał o Hollywoodzie. Na końcu się panowie roztrąbili. Taki próbowali smutny ten Hollywood na końcu. Ja się przeniosę wraz z państwem i wraz z muzyką, którą przyniosłem na chwilę do lat 80. Troszkę się estetyka tej muzyki zmieni i będzie ewoluowała w stronę elektroniki. A to zaczniemy taką ewolucję od płyty absolutnie genialnej, której kolejna chyba reedycja, nie pierwsza, aczkolwiek te reedycje były w niewielkich nakładach. W tej chwili wyszła nakładem wytwórni Glitter Beat. Jest to płyta zatytułowana Third World Volume 1 Possible Music. I ową płytę zaprezentował John Hazel i Brian Eno. Może parę słów o Hazelu, gdyż Brian Eno jest postacią dość znaną w świecie muzyki rozrywkowej, zasłużenie. Zabrakłoby czasu na to, żeby ową postać przybliżyć i zanalizować. John Hazel myślę mniej, a to z racji nieco bardziej niszowej twórczości, mówiąc tak w skrócie. Pierwszy etap jego zainteresowań muzyką to oczywiście studia w nowojorskiej Eastman School of Music in Rochester. To była uczelnia, która dała mu kontakt, przede wszystkim zafascynowała go muzyką awangardową, Stockhausenem. Mocno też związał się z Terry Rileyem, z którym występował, pojawił się na jego płycie In C. No i chyba gdzieś pod koniec lat 60. przeniósł się do Buffalo i tam zaczął się interesować czymś, co nas doprowadzi do owej płyty i do tego, co w ogóle się później w muzyce zaczęło dziać, również w muzyce rozrywkowej, co było dla owej muzyki niezwykle ważne. Otóż Hazel zainteresował się głównie muzyką indyjską, a to za sprawą wykładów amerykańskich Pandita Prayanatha. Pandit to taki stopień profesorski, no mówiąc to tak bardzo kolokwialnie, ale w każdym razie oznacza stan najwyższego wtajemniczenia. No i do tego stopnia zainteresowała Hazela cała historia śpiewu w systemie Kairanik. Ten system spowodował, zresztą pobierał nauki owego śpiewu, wyjechał do Indii. Ten system też spowodował jego inny układ ustnika, inny sposób trąbienia i tak charakterystyczny i trudny do podrobienia dźwięk i ton. No a płyta, o której mowa, łączy się z takim, myślę, jest bardzo dobrym reprezentantem takiej końcówki lat 70., kiedy cała scena nowojorska była mocno zainteresowana tworzeniem takiej muzyki, takiej muzyki wszechświata w zasadzie. Bardzo mocno zaangażowano się w promowanie muzyków afrykańskich, w muzykę Indii, to już wcześniej, muzykę wschodu. No i ta płyta, o której mówię, ona będzie pewnie bohaterem najbliższej Higieny Ucha, bo warta jest poznania w całości. Ale myślę sobie, że gdyby nie ta płyta i nie tego typu poszukiwania i nie tacy kreatywni ludzie jak Hazel, jak Eno, jak David Byrne, jak Fred Frith i wielu można byłoby ich wymieniać, no nie wiadomo w jakim kierunku w ogóle muzyka współczesna by poszła i co by robił na przykład Peter Gabriel. Także na razie króciutki fragmencik z owej płyty pod tytułem Chemistry. No taki króciutki ton nie jest, ale piękny. Thank you. Może dodam jeszcze, że poza takim międzyświatowym charakterem poszukiwań w tych latach, czyli poszukiwaniem muzyki etnicznych, różnych kultur, był to też okres fantastycznej współpracy muzyków z różnych działek, mówiąc kolokwialnie, czyli John Hazel zainteresowany głównie muzyką współczesną. Tutaj w tym utworze wystąpił Nava Skancheros, fantastyczny perkusjonista, który między innymi znany jest państwu z Kodony, no ale z wielu wybitnych jazzowych lub jazzowych rzeczy na basie, w tym utworze Percy Jones i tak dalej, i tak dalej. Także był to moim zdaniem bardzo kreatywny i bardzo twórczy okres sceny, głównie amerykańskiej. Ja powracam, ale teraz już panie będą też... Czas najwyższy, gdy się domagano właśnie parytetu. No to początek jeszcze taki skromny, bo duet, ale z płyty Jessica Hoop, czyli Jessica Hoop tak naprawdę. Nie, to pseudonim Jessica, naprawdę Jessica Ada Hoop. Gitarzystka, pieśniarka, która koncertowała, brała udział w trasie Petera Gabriela New Blood w 2011 roku. A cała przygoda z nagrywaniem płyt solowych i graniem na scenie rozpoczęła się w momencie, kiedy Tom Waits zainteresował się jej talentem, bo sama pani Jessica była opiekunką do dziecka Toma Waitsa i tak jak już się zgadali, że też grają że gra na tej gitarze. Tam pewnie śpiewała coś dziecku. Może coś śpiewała na dobranoc. I mój synku. No ale tak wyśpiewała, że już mały mój murzynku. To jest, nagrała i wyśpiewała piątą płytę. Płyta nazywa się Andres. Ja wybrałem utwór w duecie z Willie Masonem, bo Williego bardzo, bardzo lubię, często przynosiłem, jeżeli chodzi o taką właśnie muzyczkę typowo amerykańską piosenkę. To płyta Willie Masona z zeszłego roku cały czas, nie, to już dwa lata chyba minęły. Cały czas chętnie do niej powracam. I tak nasłuchuję, co pan Willie robi nowego. No i to, co nowego zrobił, to pojawił się na płycie Jazzki Hoop. And we walk the road as far as the road goes. And we try to dodge the rock the valley throws. Revealer caught a fever. We all have a sinking stone. When the road presents a twisting case of fate, a meaner irony to contemplate. The season comes with a reason. We all have a setting sun. Distance, mark of distance. Your burden is your brilliance. And there's a vessel, a hidden vessel in the stone. Difference, not indifference. Your passion marks you different. And you'll wrestle, and how you'll wrestle to come to know the whispering light. The truth is often quiet, like it's whispering in light. Can tell you how to break the fever with light. The truth is often quiet, like it's whispering in light. Can tell you how to do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. And light is less and light is more in some. But don't confuse the weather for the sun. Revealer, magic healer. And when will your vision come? And lightning rods will guide your journey home. And revelations from a fist of bones. And when the rock weighs heavy in your soul, just tell it that you have earned the right to know. Revealer, how to break the fever. You'll carry it in like this demon's your kin. And you render it secrets. Then distance, mark of distance. Your burden is your brilliance. There's a vessel, a hidden vessel in the stone. Difference, not indifference. Your passion sparks resilience. And you'll wrestle, and how you'll wrestle to come to know the whispering light. The truth is often quiet, like it's whispering in light. Can tell you how to break the fever with light. The truth is often quiet, like it's whispering in light. Can tell you how to break the fever with light. The truth is often quiet, like it's whispering in light. Can tell you how to do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Tu. No i właśnie, w związku z tym Hazelem uruchomił się taki magiczny, mistyczny łańcuszek, rzekłbym, gdyż pani niedoszła pisarka napisała, że w związku z mistycznym utworem pana Hazela przesyła nam równie mistyczne zdjęcie, rzeczywiście mistycznego dymu, a ja jeszcze, żeby do tego dymu dolać, nie, do dymu się nie powinno dolewać, dosypać, dodymić. dodymić. Dodymić troszkę. Jeszcze mistycyzmu. To fragment płyty, którą Państwo oczywiście znacie na pamięć i słuchacie 5 razy dziennie. Ukazała ona się na świecie dokładnie w rok po płycie Hazela, aczkolwiek myślę, że kiełkowała w czasie nagrywania tamtej płyty już w głowie Briana Eno, ponieważ część śladów została nagrana w roku 80. Płyta nosi tytuł My Life in the Bush of Ghost, nagrana przez Briana Eno i Davida Berna, a tytuł utworu Secret Life. No to ja powracam do śpiewających pań. Już nam się czas kończy naszej audycji. No jeszcze miałem kilka pomysłów, to przyniosę. Ja nawet jeszcze nie zacząłem. Za jakiś czas. Natomiast pani, która kojarzona jest na co dzień, no raz na pewno z Brazylią, ale dwa z taką elektroniczną, czy to bossanową, czy po prostu muzyką elektroniczną, neofolkową. Chodzi mi o panią Sibel, ale od czasu do czasu nagrywa bardzo tradycyjne pieśni. Tu tak, z tego co pamiętam, to też duet The Gun and the Knife, tak, na zakończenie, że na zasadzie, że w Brazylii też śpiewa się piosenki amerykańskie bardzo, bardzo chętnie i często. O tym bardziej, że Sibel wykonywała tak zwane covery, czyli wersje innych artystów, między innymi Toma Waitsa, Greengrass. To na zakończenie ode mnie. I have a gun and today you will die, because you are my true love, mi corazón. I told you last night I've carved your name in this bullet I carry for you. I have a gun, oh my true love, will you find me? What will you do? I swear up to the sun that I shall stand and fight. iron in my skeleton, steel in my knife. Those small explosions in my heart will run me through. I'll kill you, kill you if you want me to. What will you? And squeeze the trigger soft and slow. I'll push the knife into your breast and your sweet blood will flow. We'll fall into the dust. You'll slowly close your eyes. Together we shall die. You've got steel in your bones, you've got fire in your heart. Yet I've got power over you. You've got wings on your back, you've got the knowledge of the stars. Yet I got power over you. You've got fire in your bones, you've got steel in your heart. You've got power over me. I've got power over you. You've got fire in your bones, you've got knowledge of the stars. You've got power over me. Power over me. You've got power over me. I shall take this as a sacrifice. I'll meet your ghost on the plane in the morning. We'll die. I shall take this as a sacrifice. I'll meet your ghost on the plane. I'll take your pale. No i to taki przedsmak przyszłego tygodnia, gdyż w przyszłym tygodniu będzie trochę muzyki ze świata, troszkę Brazylii, może Bałkany. No a ja, żeby nie zbić Państwa z pantałyku po tak pięknie zaśpiewanej pieśni, zakończę pieśnią równie pięknie śpiewaną. Zespół się nazywa Muzea Mechanika, pochodzi z Portland w Stanach Zjednoczonych i naprawdę nowka sztuka i bardzo ładna płyta, Castle Walls tytuł. Dobranoc się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. The water drowns a call. Cracks and climbs these walls. Oh, oh, oh, oh. A co? Akurat jechałem przez Ruskich, jak strącili samolot. W Kursku mnie ta wiadomość zastała, a książka jeszcze nie była skończona wtedy. No nie miałem pomysłu, jak to zrobić. Natomiast w następnej będzie oczywiście gdzieś. Ale wie pani co, no nic niespodziewanego się nie stało tak naprawdę. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka, TNBC i Oranżada. Fragment 28. Spokojna ruinacja naprzeciw tych lebeskindów za rzeką, naprzeciw tego smętnego Babilonu, żadnych stanów pośrednich. Heroizm przetrwania i od razu pycha biedaków na dorobku. Podobnie było w Zabajkalsku. Po rosyjskiej stronie stał beton z wyłażącym zbrojeniem i drewniane chałupinki z rzeźbionymi obramieniami okien, a po chińskiej złociste wieżowce zwieńczone pagodowymi dachami. Te dwa światy oddzielał płot z drutu kolczastego. Kiedyś zaczynał się nad Bałtykiem i kończył zapewne nad Morzem Japońskim u zbiegu granic Rosji, Chin i Korei Północnej. Nic nie zostało z obietnic. Nie zdobyli władzy. Patrzyli, jak pęka beton, rośnie zielsko i domy powoli zapadają się w zmarzlinę. Okna opuszczały się niżej i niżej, aż sięgnęły poziomu gruntu. Wciąż byli niewolnikami. Wciąż marzyli o tym, żeby sobie coś kupić. Wtedy i teraz. Szafkę z paździerza oklejoną papierem w palisander, dresy i adidasy z Chin. Nic, tylko marzenia wyklętego ludu. W Zabajkalsku, albo tutaj, przy linii S3, w budach z dykty, z widokiem na Lebeskinda i resztę. Mogli siedzieć wśród grządek nasiąkniętych produktami ropopochodnymi i patrzeć, jak o zmierzchu czerwone słońce stacza się za plecami Cosmopolitan Twarda albo Warsaw Spire. Smutek i opuszczenie. Tych z działkowych but i tych z Kosmopolitana. Tak samo uwięzionych. Od ściany do ściany ze szkła. Od ściany do ściany z wiórów i cementu. Widzę to tylko przez chwilę. Potem robi się zielono i jest brzozowy zagajnik z cholerycznym cmentarzem. W tamtym czasie za rzeką stały tylko dwa wieżowce i Pekin. Potem zaczyna się właściwe miasto. Pociąg pełznie wysokim nasypem, a w dole widać kamienice przypominające ruiny, obłupione ze skóry tynku, z czerwonymi ranami surowych murów. Ulice są puste, prawie nie ma samochodów. Obcy tu nie przychodzą. W bramach stoją bladzi faceci i blade dzieci. Kobiet nie widać. Ktoś czeka, aż wszyscy wymrą, zatrują się alkoholem albo uciekną. Wtedy przyjadą spychacze, koparki, wywrotki i żurawie i załadują na pakę domy, ulice i kwartały, by je wywieźć gdzieś za miasto. Bo przecież ta strona rzeki wschodnia też nie chce być gorsza i kiedyś postawi swoje Lebeskindy. Na gruzach lumpen proletariatu po 20 tysięcy za metr. Tam, gdzie bawiły się blade dzieci. Tam, gdzie stało Tesco, które teraz wygląda, jakby przybyło z kosmosu. Takie jest gładkie, regularne i czyste w tym krajobrazie zimnych zgliszcz. Postawi spajery, żeby się tylko przypodobać i żeby się odwrócić plecami do przeszłości, która wystaje całymi dniami w bramach. Tak, pamiętam. Jechałem tego dnia na lotnisko, by odlecieć do Pekinu. Nazajutrz miały się zacząć mistrzostwa. Międzynarodowy lud już zbierał się po dworcach. Miałem odlecieć do Pekinu, a byłem pogrążony w przeszłości. Zamiast z Warszawy wyjeżdżałem Bóg wie skąd. Z głębi własnej pamięci, z głębi pamięci dwojga starych ludzi. Wyjeżdżałem z głębi tamtego letniego dnia, gdy szperając w szufladach wujostwa natknąłem się na legitymację partyjną. Było zupełnie cicho. Gdzieś w głębi domu tykał zegar. Miałem 11 albo 12 lat. Otwierałem i zamykałem czerwoną książeczkę w twardych okładkach z fotografią wuja w środku. Nie wiedziałem, co o tym myśleć. Partia była czymś dalekim, nieznanym i trochę groźnym. I śmiertelnie nudnym, gdy się oglądało na czarno-białym ekranie tych wszystkich otyłych starców. Byli martwi w tych swoich kanciastych garniturach. Tymczasem wuj był jak żywe srebro. Jego drobna sylwetka pozostawała w nieustannym ruchu. Mówił ciekawe i śmieszne rzeczy. Kiedy w wieku lat 13 przyszedłem nocą ze wsi, kompletnie pijany, nic nie powiedział, tylko kazał się mną zaopiekować. Więc to była ta partia, która wypełniała martwą nudą telewizor i drukowała czarno-białą Trybunę Ludu, którą kupowało się tylko w ostateczności, gdy zabrakło ekspresu wieczornego. Ta sama? Wcale nie zaszkodziło to wujowi w moich oczach. Stał się tylko bardziej tajemniczy. Wiódł dwa równoległe życia. Zwodził tamtych, a dla nas miał uśmiechniętą, ludzką twarz. Tak sobie to wyobrażałem. Życie tajemne i rzeczywiste w żaden sposób się nie spotykały. Kiedy wuj był w partii? Nocą? Gdy nikogo nie było w domu? Gdy nikt nie widział? Gdy czasami gdzieś wychodził na cały dzień? Tajemnica pozostawała nieodgadniona i nieodgadniona jest do dziś. Jadę z trzy do Pekinu i powracam pamięcią w tamte dni, gdy okazało się, że legitymacja partyjna może leżeć wśród gumek, recepturek, starych latarek i blaszanych końcówek do robienia kiełbasy. Wracam do tamtych dni, jadąc do Chin w poszukiwaniu Bóg wie czego. Pewnie, żeby sobie coś wyjaśnić, coś przypomnieć jeszcze bardziej. Każdy powód jest dobry, by pojechać cichym i szybkim S3 do Chin. Najlepiej bez wysiadania, bez tych wszystkich przesiadek, kontroli i stemplowania. Żeby się przekonać, że to wszystko ma jakiś sens od pierwszych dni po dziś dzień. Szwedzka, stolarska, lęborska, letnia, kamienna, kowieńska, strzelecka, stalowa. Tam się nie chodziło. Z wysokiego nasypu widać, że nic się nie zmieniło. Stalową do 11 listopada, lewo inżynierską, wileńską w prawo do targowej. Zaraz za rogiem były te wąskie stalowe drzwi z wizjerem. Niewykluczone, że podróżuję śladem tamtych żołnierzy. Jadę w ich rodzinne strony, by spać na piasku albo na podłodze w przydrożnych domach. Może nawet ich spotykam. Są kierowcami, policjantami, prowadzą knajpy. Wspominają służbę w Polsce, imiona dziewczyn, miasta. Spotykam dawnych okupantów i sprawia mi to radość. Patrzę na ich kraj i niewiele rozumiem. Jestem tu obcy, tak jak oni wtedy na targowej. Nie mam za sobą armii, ale im się wydaje, że stoi za mną bogactwo i potęga Zachodu. Pytają, ile zarabiam. Udzielam jakichś wykrętnych odpowiedzi i zmieniam temat. Próbują zgadnąć, jaki jest cel mojej podróży. Może jestem alpinistą i będę się wspinał, ale mówię, że nie. Że po prostu jadę. Nie potrafiłbym im wytłumaczyć, po co tu przyjechałem. Sam nie bardzo wiem. W poszukiwaniu przeszłości, żeby zobaczyć, co się stało z dniami, które minęły. No więc może nie do Pekinu leciałem wtedy. Może S3 wiózł mnie na samolot do Kirgistanu, via Stambuł, może. W każdym razie wschodni był po remoncie. Szary, przejrzysty, bez zapachu i właściwości. Miał napisy w trzech językach, a w pociągu leciały komunikaty po angielsku. To była wróżba przyszłości. Ta połyskliwa szarość i ten angielski. Ale zaraz ruszyliśmy dalej. Wiaduktem nad rozkopaną targową. Tak, nie do Chin, tylko do Biszkeku. Bo stadion był martwy. Jak jakaś makieta albo tak zwana wizualizacja. Oczywiście, żałowałem bazaru. Gdyby ocalał, nie musiałbym jeździć do Azji. Na jego zgliszczach i kościach stał stadion. Martwe stanęło w miejscu żywego. Przychodziłem tutaj, żeby słuchać języków i zgadywać. Oglądałem twarze i wyobrażałem sobie dalekie kraje. Tysiące handlarzy targało swoje toboły, swoje kraciaste torby z Wietnamu, Uzbekistanu, Mongolii, Jakucji, Kirgistanu, Kaukazu. Afryka też tam była. Więc próbowali się porozumiewać po polsku i prawdopodobnie tylko tam, na tym gigantycznym targowisku, polszczyzna zyskiwała rangę języka międzynarodowego. Badziew z Chin, badziew z Indii, badziew z Pakistanu. Nie było niczego większego i piękniejszego w tej części świata. Wydawało się, że Luna stoi nad tym miejscem. To życie wydzielało blask, a teraz ten sarkofag. Od portu praskiego ciągnie zimny wiatr. Bogusław Linda,